zbogom lijepa Crna Goro. Četići u armiju pođu, u armiju pođu. Svaki regrut na rastanku starom ocu ruku ljubi, a on njega savije. Dobar vojnik sine budi, a on njega savjetuje. Dobar vojnik sine budi. Zaigrali crnogorci, oproštaj mi oro. Na rastanku zapjevali, zbogom lijepa Crna Crna Goro. Četići u armiju pođu, u armiju pođu. Čujte, majke crnogorke, neka svako i bude dika, koja ima muško čedo, spremajte ga za vojnika. Koja ima muško čedo, spremajte ga za vojnika. Zaigrali crnogorci, oproštaj mi oro. Na rastanku zapjevali, zbogom lijepa Crna Goro. Zbogom lijepa Crna Goro.